У велікаватым пакоі, дзе стаяла поўна сталоў, было амаль пуста. Пасля змроку і холаду дарогі весела было мружыцца ад святла, чуць утульнасць, цяпло жылля. Святло і цяпло нібы зычылі радасць. З чаканнем гэтай невядомай радасці Ганна і села за стол, які выбраў Башлыкоў. Ён зняў шапку, але не сеў, стоячы ля стала, заклапочана азірнуўся. Быў ён цяпер засяроджаны, строгі, падобны на таго, якім яна бачыла яго на сходзе ў глінішчах. Паявілася аднекуль штосьці дажоўваючы таўставатая цётка з фартушком. Кінула нядобра позіркам на Башлыкова, на дзверы крыкнула недавольна: «Хто адчыніў дзверы?» Рушыла проста да іх, не гледзячы адрэзала: «Всё, зачынено!» Яна аб'явіла так, што пярэчыць было лішне. Башлыкоў не варухнуўся, у твары яго з'явілася нешта цвёрдае. Ён, відаць, стрымаў сябе, прамовіў спакойна: «Мы з дарогі, нам перакусіць». Цётка гікнула, жалезна паўтарыла: «Сказано! Зачынено!» Твар Башлыкова яшчэ пацвярдзеў. «Дзе загадчык?» «А што загадчык?» «Няма загадчыка!» «Тады паклічце буфетчыцу!» У голасе яго чулася такая цвёрдасць, што таўстуха, каб не дурная, павінна была б скеміць, з кім мае гаворку. Але не адступала, ўсё насядала са сваім «сказано!» Башлыкоў нібы не лічыў годным весці з ёй спрэчку, моўчкі рашуча пакрочыў да буфета. Буфетчыца корпалася за доўгім сталом сваім, са шкляным верхам сустрэла таксама не надта ветліва, але адказала яму, і ён смела адчыніў дзверы побач. Паявіўся ён з дзвярэй з маладым хударлявым чалавекам, што пакульгваў. Чалавек гэты штосьці сказаў буфетчыцы і пазваў афіцыянтку. Тая была ўжо ля аднаго століка, разлічвалася з людзьмі. Яе, аказалася, звалі Надзей. Афіцыянтка, не хапаючыся, строячы з сябе няшчасную, паклыпала да буфета. Всё гэта здарэнне адазвалася ў Ганне такой прыкрасцю, што яна глядзець на гэта не хацела. На яе характар яна з такой ласкі ўстала б даўно і, пекануўшы належным слоўцам дурную таўстуху з пагардай на твары, выйшла б сама. Трэба яна ёй такая вячэра, калі такі прывет. Але разам з тым, бачачы ўсё гэта, яна не магла не адзначыць, як трымаўся паганай гэтай гісторыі Башлыкоў. То як ён годна гаварыў, як настойліва дабіваўся і дабіўся свайго, выклікала не толькі павагу да яго, але і ўдзячнасць. Так клапаціўся, можна сказаць, пра яе. З гэтым жылі і прытоенае захапленне, гонар. «З такім можна не баяцца нічога, такі не дасць у крыўду». Ён прынёс ад буфета цёмную бутэльку, дзве шклянкі, бутэльку паставіў між іх, адну шклянку перад Ганнай. Спрэчка было, відаць, запаліла яго, твар быў неспакойны яшчэ, але было ў ім ужо задавальненне тым, што ўсё ж дабіўся свайго. «Ёсць толькі катлеты», – буркнула таўстуха, стаўляючы сподак з тоўстымі скрыдлікамі хлеба. «Давайце катлеты». Башлыкоў не глянуў на яе, помсціў за абразу. Взяў бутэльку, адкаркаваную ўжо, корак тырчаў толькі для прыліку, лёгка выняў корак. Паднёс бутэльку перш да яе шклянкі. Яна взялася за бутэльку, сказала, што ўжо годзе, але ён лагодна адвёў яе руку. Даліў поўна. Тады ўжо наліў сабе. Віно было чырвонае, густое, падобнае на вішнёўку. На бутэльцы, аднак, была паперка з нейкімі зялёнымі ягадамі, гарамі, прыгожымі залатымі літарамі. За наша шчасце, Ганна. Башлыкоў глядзеў ёй у вочы глыбока, прыхільна, за Новы год. У голасе яго, як бы было штосьці асобае, абяцанне і спадзяванне нібы. Голас гэты незразумела хваляваў. Віно было добрае, салодкае, не вішнёўка, невядомае нейкае, не тое, што дурная самагонка. Гэтае хацелася піць, смакуючы. Яна і смакавала, хоць і старалася не паказваць гэта. Незвычайнае дзіўнае віно гэтае, як бы ўзмацняла незвычайнасць усяго, што адбывалася. Ён выпіў, адзначыла да дна, адзначыла з павагаю, бо помніла, паразка казала, не п'е наогул. Дзеля яе, значыць, выпіў. Яна ўсё ж стрымалася, выпіла толькі палову, як і належала. Палову пакінула ў шклянцы, ён заўважыў, папрасіў дапіць, але яна не паддалася, паказала, што дбае прыстойнасці. І ела катлету з тоўчанай картопляй, таксама помнячы сябе, не як галодная. Башлыкоў даліў ёй у шклянку, а сабе зноў наліў поўна, і зноў яна не дапіла. Елі моўчкі, трымаліся як проста знаёмыя, нібы нават чужыя. Ганне гэта падабалася. Нашто ж сарамаціцца перад людзьмі, выстаўляць тое, што ў душы? Тое, што ў душы павінна быць для адных іх. Башлыкоў на людзях бачна паводзіў сябе так, нібы за ім увесь час назіраюць. Яна разумела ж усё, трымалася таксама так, каб ніхто не падумаў нічога, не глядзела нават на яго, хоць некалькі разоў чула. Вострыя позіркі яго на сабе, але хоць амаль не гаварылі, хоць амаль не перамаўляліся і вачыма, было ў Ганны, пэўна ж у Башлыкова, хорошае адчуванне блізкасці, святочнасці. Да ўсяго і віно, хоць і слабое, а ўсё ж паволі брала больш і больш. Хмеліла галаву, ўсё цела. Ганна чула сябе ўсё лягчэй. Всё весялеў і ён, весялеў і... Нібы прыгажэў, рабіўся прасцейшым, бліжэйшым.